Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Sevgili seyirciler, bir yeni devinin programında sizlerle birlikte olmaktan son derece büyük mutluluk duyuyoruz. Bu programımıza da yine önceki programlarımızda olduğu gibi birbirinden güzel ve hareketli parçaları sizler için seçmeye çalıştık. Bugünkü programımızın diğer programlarımıza nazaran ufak bir farklılığı olacak. Bugünkü programımızı yine daha önceki programlarımıza da yapmış olduğumuz gibi 1980'li yılların sevilen çalışmalarını ayırdık. Beğeneceğinizi umuyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza 1980'li yıllarda müzik alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla tanınan ve aynı zamanda Monaco Prensesi unvanına da sahip Stefani ile başlıyoruz. Parçası Dance With Me. Dance with me, cool baby, 'cause if you want a chance with me, oh, dance. Sevgili dinleyiciler, programımız Ivan'dan dinleyeceğimiz 80'li yılların sevilen bir başka parçasıyla devam ediyor. Fotonovela, Extended Mix. Sevgili dinleyiciler, programımız asıl ismi Manuel Stefano Zandri olan ve 1980'li yıllarda Italo Disco türünde birçok güzel çalışmaya imza atmış bir sanatçı, daha doğrusu bir İtalyan projeyle devam ediyor. Dan Harrow'dan dinleyeceğiz Future Rain Remix. Bir İtalyan projeden şimdi bir Alman projeye geçiyoruz değerli müseverler. Boytronic grubundan dinleyeceğiz. Don't Let Me Down, US Club. Programımız bir başka Alman grupla devam ediyor. 1980'li yılların sevilen gruplarından Bad Boys Blue'dan dinleyeceğiz. A World Without You, Dance Me. türünün mihenk taşı olarak kabul edebileceğimiz ünlü İngiliz grup Rager'dan dinledik değerli müseverler. Yine 80'li ve 70'li yılların sevilen gruplarından İsveçli ABBA'nın meşhur etmiş olduğu ünlü parçalarını değişik bir yorumla seslendirdiler. Gimme Gimme Gimme. Ve şimdi de sırada 1980'li yılların kült gruplarından birisi var. Avustralyalı ünlü grup Flesh and the Pan'dan dinleyeceğiz. Sevilen parçaları Midnight Man Extended Mix. 12 o'clock, you climb your stairs. You turn the key, no one's there. No one's there. It's cold and bare. And there's the phone, it's on your wall. And there's a note. Small. Avustralya'dan tekrar İngiltere'ye uzanıyoruz. Annie Lennox ve Dave Stewart'tan oluşan ünlü İngiliz grup Eurythmics bu sefer de devinim konu oluyor. 1980'li yılların olmazsa olmazı diyebileceğimiz Sweet Dreams isimli parçalarını sizler için seslendiriyorlar. Bu parçanın 15th Anniversary Remix olarak tabir olunan versiyonuyla Eurythmics grubu sizlerle. Something, someone. Sevgili dinleyiciler, programımız 1980'li yıllarda birçok başarılı çalışmaya imza atmış Fancy ile devam ediyor. Flames of Love. Fancy'den sonra sırada 1980'li yılların sevilen İngiliz gruplarından birisi var değerli müseverler. Dead or Alive grubundan dinleyeceğiz. Something in My House, Mortific Army. You're not there. Sevgili dinleyiciler, programımız 1980'li yılların kült sanatçılarından birisiyle devam edecek. Asıl ismi Harris Glenn Miles Teed olan Amerikalı sanatçı Divine'dan dinleyeceğiz. I'm so beautiful. Steal the show. There ain't nobody better than me. Can't you see? Look at me. Böylece bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını 1980'li yıllarda hem fiziken hem de ses olarak oldukça beğenilen bir sanatçıdan dinleyeceğiz. Tiffany seslendirecek Radio Romance Dance Mix. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Müzikle kalın. Hoşçakalın.